เพื่อนิยมเรียกสาวกสงฆ์เป็นอริยสงฆ์แล้วก็เรียกภิกษุสงฆ์เป็นสมมติสงฆ์คือสงฆ์โดยสมมติคือโดยการตกลงหรือยอมรับร่วมกันได้แก่ชุมนุมพระภิกษุตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปไม่เจาะจงรูปใดๆเป็นอันเข้าคู่กันคือสาวกสงฆ์คู่กับภิกษุสงฆ์อริยสงฆ์คู่กับสมมติสงฆ์อย่างไรก็ดีการเรียกว่าอริยสงฆ์และสมมติสงฆ์นี้นับว่าเป็นการเรียกที่มีหลักแต่เป็นการเน้นความหมายที่มีประโยชน์อีกด้านหนึ่งของคำว่าสงฆ์จึงไม่น่าจะมีข้อขัดข้องใดๆในการที่จะใช้กันอย่างแพร่หลายเพื่อมองเห็นชัดเจนขึ้นจะแสดงทักขิไณยบุคคลพร้อมด้วยไตรสิกขาที่บำเพ็ญและสังโยชน์ที่ละได้ให้ดูดังนี้ให้ดูภาพประกอบจากหน้าหนังสือหน้า288แบบที่2ทักขิไณยบุคคล7หรืออริยบุคคล7เกณฑ์แบ่งแบบนี้จากตามอินทรีย์ที่แก่กล้าเป็นตัวนำในการปฏิบัติและสัมพันธ์กับวิโมกข์8จึงควรทราบอินทรีย์และวิโมกข์8ก่อนอินทรีย์แปลว่าธรรมที่เป็นใหญ่ในกิจหมายถึงธรรมที่เป็นเจ้าการในการครอบงำหรือกำราบสิ่งที่เป็นปฏิปักษ์ในการปฏิบัติธรรมคือความขาดศรัทธาความเกียจคร้านความเพิกเฉยปล่อยประละเลยความฟุ้งซ่านและการขาดความรู้ความหลงผิดหรือการไม่ใช้ปัญญาอินทรีย์เป็นอำนาจที่หนุนนำให้ปฏิบัติก้าวหน้าไปได้มี5อย่างคือศรัทธาคือความเชื่อวิริยะคือความเพียรสติคือความระลึกได้หรือครองใจไว้กับกิจที่ทำสมาธิคือความมีจิตตั้งมั่นและปัญญาความรู้ชัดหรือความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมอินทรีย์แต่ละอย่างของต่างบุคคลจะยิ่งหรือหย่อนไม่เท่ากันอินทรีย์ที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการบรรลุธรรมจนเป็นเกณฑ์แบ่งประเภททักขิไณยหรืออริยบุคคลมี3อย่างคือสัทธินทรีย์อินทรีย์คือศรัทธาสมาธินทรีย์อินทรีย์คือสมาธิและปัญญินทรีย์อินทรีย์คือปัญญาวิโมกข์แปลว่าความหลุดพ้นหมายถึงภาวะที่จิตหลุดพ้นจากธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ทั้งหลายเพราะจิตนั้นยินดียิ่งในอารมณ์ที่กำลังกำหนดจึงน้อมดิ่งเข้าอยู่ในอารมณ์นั้นในเวลานั้นจิตปราศจากบาปอกุศลและธรรมทั้งหลายจึงเรียกว่าเป็นความหลุดพ้นแต่ก็เป็นความหลุดพ้นด้วยกำลังสมาธิในฌานสมาบัติและเป็นไปชั่วคราวตราบเท่าที่อยู่ในฌานสมาบัติเหล่านั้นไม่ใช่วิมุตติที่เป็นความหลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์สิ้นเชิงซึ่งเป็นไวยพจน์ของนิพพานวิโมกข์มี8อย่างคือ 1. ผู้มีรูปมองเห็นรูปทั้งหลายหมายถึงรูปฌาน4ของผู้ที่ได้ฌานโดยเจริญกสิณที่กำหนดวัตถุในกายตัวเช่นสีผมเป็นต้นเป็นอารมณ์ 2. ผู้มีอรูปสัญญาภายในมองเห็นรูปทั้งหลายภายนอกหมายถึงรูปฌาน4ของผู้ที่ได้ฌานโดยเจริญกสิณกำหนดอารมณ์ภายนอก 3. ผู้น้อมใจดิ่งไปว่างามหมายถึงฌานของผู้เจริญวันนะกสิงกำหนดสีที่งามหมดจดเป็นอารมณ์หรือตามคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักว่าฌานของผู้เจริญอัปปมัญญาคือพรหมวิหารสี่ได้แก่เมตตากรุณาอุทิตาอุเบกขาเป็นอารมณ์ซึ่งทำให้มองเห็นคนสัตว์ทั้งหลายงดงามน่าชมไปหมดไม่น่ารังเกียจเลย 4. เพราะล่วงเสียซึ่งรูปสัญญาโดยประการทั้งปวงเพราะปฏิฆะสัญญาดับไปเพราะไม่ใส่ใจนานัตตสัญญาความกำหนดหมายภาวะที่เป็นต่างๆจึงเข้าถึงอากาสานัญจายตนะโดยมนสิการว่าอากาศที่ช่องว่างหาที่สุดไม่ได้ 5. เพราะล่วงเสียซึ่งอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงวิญญาณัญจายตนะโดยมนสิการว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้ 6.เพราะร่วงเสียซึ่งวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงอากินจัญญายตนะโดยมนสิการว่าไม่มีอะไรเลย 7. เพราะร่วงเสียซึ่งอากินจัญญายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะอยู่ 8.เพราะล่วงเสียซึ่งเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงจึงเข้าถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธอยู่ว่าโดยสาระสำคัญแล้ววิโมกข์8ก็คือการแสดงสมาบัติทั้งหลายครบถึงอนุปุพพวิหารสมาบัติ9อีกแนวหนึ่งนั่นเองดังจะเทียบได้ดังนี้ให้ดูภาพประกอบหน้า290ในการปฏิบัติอินทรีย์จะมาสัมพันธ์กับวิโมกดังนี้คือเมื่อเริ่มปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะมีสถินทรีย์หรือปัญญินทรีย์อย่างใดอย่างหนึ่งแรงกล้าเป็นตัวนำถ้าผู้นั้นไปบำเพ็ญสมถะจนได้วิโมกก็จะเปลี่ยนไปเป็นสมาธินทรีย์เป็นตัวนำที่ว่าได้วิโมกในที่นี้หมายถึงวิโมกสี่ขึ้นไปคือได้ถึงอรูปฌานส่วนผู้ที่ยังคงมีสัทธินทรีย์หรือปัญญินทรีย์เป็นตัวนำก็อาจได้ถึงรูปฌานที่สี่แต่ไม่สามารถได้อรูปฌานพูดคลุมๆว่าไม่อาจได้วิโมกอย่างไรก็ดีถึงหากจะมีสมาธินทรีย์เป็นตัวนำแต่เมื่อถึงตอนท้ายสุดสมาธินทรีย์นั้นก็ต้องกลายเป็นรากเป็นฐานให้แก่ปัญญินทรีย์อยู่ดีต่างแต่ว่ากว่าจะถึงตอนนั้นสมาธินทรีย์ก็ได้ช่วยให้เกิดวิโมกข์เสียก่อนแล้วทักขิไนหรืออริยบุคคล7สัมพันธ์กับอินทรีย์และวิโมกดังจะเห็นได้ต่อไปนี้อย่างไรก็ดีตามปกติทักขิไน7นั้นท่านแสดงตามลำดับจากขั้นสูงลงมาต่ำแต่ในที่นี้เพื่อให้เข้ากับแบบที่1จึงจะแสดงจากขั้นต่ำขึ้นไปหาขั้นสูงดังนี้ก็พระเสขะหรือสัพพาทิเสสะบุคคล 1. ศรัทธานุสารีผู้แล่นไปตามศรัทธาหรือผู้แล่นตามไปด้วยศรัทธาได้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผลที่มีสัทธินทรีย์แรงกล้าอบรมอริยมรรคโดยมีศรัทธาเป็นตัวนำท่านผู้นี้ถ้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นสัทธาวิมุตติ 2. ธรรมานุสารีผู้ลั่นไปตามธรรม หรือผู้แล่นตามไปด้วยธรรมได้แก่ผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุโสดาปัตติผลที่มีปัญญินทรีย์แก่กล้าอบรมอริยมรรคโดยมีปัญญาเป็นตัวนำท่านผู้นี้ถ้าบรรลุผลแล้วกลายเป็นทิฏฐิปะปัตตะ 3. ศรัทธาวิมุตติคือผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาได้แก่ผู้ที่เข้าใจอริยสัจธรรมถูกต้องแล้วเห็นธรรมที่พระตถาคตประกาศโดยแจ่มชัดประพฤติปฏิบัติถูกต้องดีและอาสวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาแต่มีศรัทธาเป็นตัวนำหน้าหมายถึงผู้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วขึ้นไปจนถึงผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผลที่มีสัจทินทรีย์แรงกล้าท่านผู้นี้ถ้าบรรลุอรหัตผลกลายเป็นปัญญาวิมุตติ 4. ทิฏฐิปัตตะผู้บรรลุสัมมาทิฏฐิได้แก่ผู้ที่เข้าใจอริยสัจธรรมถูกต้องแล้วเห็นธรรมที่พระตถาคตประกาศโดยแจ่มชัดประพฤติปฏิบัติถูกต้องดีและอาสวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาหมายถึงผู้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วขึ้นไปจนถึงผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผลที่มีปัญญินทรีย์แรงกล้าท่านผู้นี้ถ้าบรรลุอรหัตผลกลายเป็นปัญญาวิมุตติ 5. กายสักขีผู้เป็นพยานด้วยนามกายหรือประจักษ์กับตัวได้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายและอาสวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาหมายถึงผู้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วขึ้นไปจนถึงผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุอรหัตผลที่มีสมาธินทรีย์แรงกล้าท่านผู้นี้ถ้าบรรลุอรหัตผลกลายเป็นอุปโตภาควิมุตติขอพระอาเสขะหรืออนุปาทิเสสะบุคคลขย่อย6ปัญญาวิมุตติผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาได้แก่ท่านผู้มิได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายแต่อาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้วเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาหมายถึงพระอรหันต์ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาเป็นตัวนำมาโดยตลอดจนสำเร็จ 7. อุปโตภาวิมุตติผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนได้แก่ท่านผู้ได้สัมผัสวิโมกข์8ด้วยกายและอาสวะทั้งหลายก็สิ้นแล้วเพราะเห็นอริยสัจด้วยปัญญาหมายถึงพระอรหันต์ผู้บำเพ็ญสมถะมาเป็นอย่างมากก่อนแล้วจึงใช้สมถะนั้นเป็นฐานบำเพ็ญวิปัสสนาต่อจนสำเร็จเพื่อให้เห็นมองเห็นชัดเจนขึ้นจะแสดงทักษิณไหนหรืออาริยบุคคล7นั้นโดยสัมพันธ์กับอินทรีย์ที่แรงกล้าและการสัมผัสวิโมกข์พร้อมทั้งเทียบกับทักษิณไหนบุคคลในชุดแรกไว้ด้วยดังนี้ดูภาพประกอบแผนผังในหนังสือหน้า292ถึงตอนนี้มีเรื่องที่ควรกล่าวแทรกไว้เพื่อช่วยป้องกันความสับสนในการศึกษาต่อไปคือเรื่องสำนวนภาษาเกี่ยวกับการกล่าวโดยปริยายคือโดยอ้อมหรือตามความหมายบางแง่บางด้านหรือแง่หนึ่งด้านหนึ่งหรือความหมายอย่างหลวมๆและโดยนิปริยายคือโดยตรงหรือโดยสิ้นเชิงคือความหมายเฉพาะหรือเต็มตามความหมายบริบูรณ์ ตัวอย่างที่เด่นชัดในเรื่องนี้คือพระอรหันต์ซึ่งมีอยู่เพียง2ประเภทดังที่กล่าวแล้วข้างต้นคือพระปัญญาวิมุตติกับพระอุปโตภาควิมุตติพระอุปโตภาควิมุตติแปลว่าผู้หลุดพ้นทั้ง2ส่วนเป็นผู้ได้วิโมกข์คือได้ฌานสมาบัติถึงขั้นอรูปฌานด้วยและบรรลุอรหัตผลด้วยส่วนพระปัญญาวิมุตติได้แต่อรหัตผลอย่างเดียวแม้จะได้ฌานก็ได้เพียงรูปฌานที่4ลงมาพระอรหันต์มีประเภทใหญ่เพียง2เท่านี้แต่บางคราวนักศึกษาไปพบคำว่าพระอรหันต์เจโตวิมุตติจึงอาจงงหรือเกิดความสงสัยขึ้นในกรณีเช่นนี้พึงทราบว่าพระเจโตวิมุตติก็คือพระอุปโตภาควิมุตตินั่นเองแต่เป็นการเรียกโดยปริยายด้วยต้องการเน้นวิธีปฏิบัติที่ผ่านมาในระหว่างก่อนที่จะบรรลุอรหัตผลคือได้ปฏิบัติหนักทางสมถะมาก่อนมิได้หมายความว่าท่านบรรลุอรหัตผลด้วยเจโตวิมุตติอย่างเดียวยิ่งกว่านั้นในบางแห่งแม้จะผู้ที่บำเพ็ญทั้งสมถะและวิปัสสนามาโดยตลอดด้วยกันท่านแยกเรียกเป็นพระเจโตวิมุตติบ้างพระปัญญาวิมุตติบ้างเพียงเพราะความต่างแห่งอินทรีย์คือมีสมาธิอินทรีย์แรงหรือมีปัญญาอินทรีย์แรงเท่านั้นก็มีดังที่พระอัฏฐกถาจารย์ยกตัวอย่างไว้ท่านเรียกพระสารีบุตรว่าเป็นพระปัญญาวิมุตติพระมหาโมคคัลลานะว่าเป็นพระเจโตวิมุตติบางแห่งใช้คำว่าเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติคู่กันหมายถึงพระอรหันต์ผู้หนึ่งคือผู้ได้เจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติตามปกติก็มีหรืออย่างในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามักใครเป็นพระสัทธาวิมุตติพระทิฏฐิปะปัตตะและพระกายะสถีท่านก็เรียกอย่างนั้นไปตลอดจนเป็นพระอรหันต์ถ้าไม่เข้าใจเรื่องการเรียกโดยปริยายเพื่อเน้นแง่ความหมายที่ต้องการบางอย่างก็จะสับสนกลายเป็นว่ามีพระอรหันต์อีกมากมายหลายประเภทแม้ในการอ่านความหมายของข้อความต่างๆก็เหมือนกันเช่นที่ท่านกล่าวว่าสัมมาสติได้แก่สติปัฏฐาน4ตามปกตินักศึกษาย่อมมองสติปัฏฐานว่าเป็นหลักหรือวิธีปฏิบัติธรรมที่มีทั้งให้เป็นอาตาปีคือมีความเพียรสัมปชาโนมีสัมปชัญญะเป็นต้นคือเป็นกระบวนการปฏิบัติที่องค์ธรรมทุกอย่างพร้อมอยู่ในตัวบางคนจึงสงสัยว่าสัมมาสติจะเป็นสติปัฏฐานได้อย่างไรหรือว่าสติปัฏฐานจะเป็นเพียงสัมมาสติได้อย่างไรในกรณีนี้จะต้องมองความหมายเสมือนพูดว่าสัมมาสติได้แก่สติที่ใช้ในสติปัฏฐานหรือสติอย่างที่ใช้ตามวิธีการปฏิบัติของสติปัฏฐานอีกตัวอย่างหนึ่งคือสมาธิภาวนาแปลว่าการเจริญสมาธิหรือการบำเพ็ญสมาธิท่านแสดงไว้ว่ามี4อย่างเช่นข้อที่4ว่าสมาธิภาวนาที่เจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายนักศึกษาบางคนจึงงงและสงสัยว่าสมาธิก็คือองค์ธรรมแกนของสมถะหรือตัวสมถะนั่นเองสมาธิหรือสมถะอย่างเดียวไม่มีวิปัสสนาจะนำไปสู่ความสิ้นอาสวะได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ในกรณีนี้จะต้องเข้าใจว่าท่านกล่าวถึงสมาธิโดยฐานเป็นจุดรวมหรือเป็นเวทีของการปฏิบัติธรรม เป็นประดุจสนามที่องค์ธรรมต่างๆมาชุมนุมกันทำงานหรือสู้รบกับข้าศึกคือกิเลสไม่ใช่หมายความว่าฝึกหรือเจริญสมาธิขึ้นมาอย่างเดียวถ้าจะพูดให้เข้าใจกันอย่างง่ายสมาธิในสมาธิภาวนาในกรณีนี้ก็คือการฝึกฝนปฏิบัติธรรมที่ใช้สมาธิหรือการฝึกเอาสมาธิมาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมวิธีต่างๆก็สรุปตามบาลีอาศัยอรรถกถาฎีกาเพียงเพื่อเชื่อมความให้ดูผังภาพจากหนังสือหน้า294ขอสรุปตามบาลีอรรถกถาและฎีกามีภาพประกอบเป็นผังภาพให้รายละเอียดในหน้า295เป็นหน้าเฉพาะพระอรหันต์สองประเภทนั้นแยกออกไปอีกโดยคุณสมบัติพิเศษที่ได้และไม่ได้พร้อมทั้งความหมายสรุปอีกครั้งหนึ่งดังนี้ 1. พระปัญญาวิมุตติคือผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาได้แก่ท่านผู้มุ่งหน้าบำเพ็ญแต่วิปัสสนาอาศัยสมถะเพียงใช้สมาธิเท่าที่จำเป็นพอเป็นบาดฐานของวิปัสสนาให้บรรลุอาสวะขยายานเท่านั้นได้สมถะไม่เกินรูปฌาน4ไม่มีความสามารถพิเศษเช่นเข้านิโรธสมาบัติไม่ได้โลกียะอภิญญา5เป็นต้นจำแนกได้ดังนี้ก็พระสุขวิปัสสกะผู้เจริญวิปัสสนาล้วนได้สมาธิถึงระดับฌานต่อเมื่อถึงขณะแห่งนักขอพระปัญญาวิมุตติผู้ได้ฌาน4อย่างน้อยขั้นหนึ่งก่อนแล้วจึงเจริญวิปัสสนาที่ให้บรรลุอรหัตผลขอปฏิสัมภิทัปปตะผู้บรรลุปฏิสัมภิทา4คือได้ปัญญาแตกฉาน4ประการคือ 1. อัตถปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในอัตหรือปรีชาแจ้งเจนในความหมาย 2. ธรรมปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในธรรมหรือปรีชาแจ้งเจนในหลัก 3. นิรุตติปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติหรือปรีชาแจ้งเจนในภาษา 4. ปฏิภาณะปฏิสัมภิทาปัญญาแตกฉานในปฏิภาณหรือปรีชาแจ้งเจนในความคิดทันการหัวข้อที่2พระอุปโตภาพวิมุตติแปลว่าผู้หลุดพ้นโดยส่วนทั้งสองคือหลุดพ้นจากรูปกายด้วยอรูปสมาบัติและหลุดพ้นจากนามกายด้วยอริยมรรคเป็นการหลุดพ้นสองวาระคือด้วยวิคัมภนะคือข่มกิเลสไว้ด้วยกำลังสมาธิของฌานผลหนึ่งและด้วยสมุจเฉทตัดกิเลสถอนรากเหง้าด้วยปัญญาอีกหนหนึ่งจำแนกได้ดังนี้ก็พระอุปโตภาพวิมุตติคือพระอรหันต์ผู้ได้สมถะถึงอรูปฌานอย่างน้อยหนึ่งขั้นแต่ไม่ได้โลกียะวิชชาโลกียะอภิญญาขอพระเตวิชชะพระอรหันต์ผู้ได้วิชชา3คือพระอุปโตภาควิมุตตินั้นผู้ได้วิชชา3ด้วยคือ1 ปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณเป็นเหตุระลึกได้ซึ่งขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยในก่อนแปลกันง่ายๆว่าระลึกชาติได้ 2. จุตูปปาตญาณญาณอย่างรู้การจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายที่เป็นไปตามกรรมถือกันว่าตรงกับทิพจักขุหรือทิพยจักขุจักสุ 3. อาสวัคคายานญาณอย่างรู้ในธรรมเป็นที่สิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายหรือความรู้ที่ทำให้สิ้นอาสวะข้อคอพระชละพิญญะพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญา6คือพระอุปโตภาควิมุตตินั้นผู้ได้อภิญญา6ด้วยคือ 1. อิทธิวิทาหรืออิทธิวิธิความรู้ที่ทำให้แสดงฤทธิ์ต่างๆได้ 2. ทิพพโสตะวิญญาณที่ทำให้มีหูทิพย์ 3. เจโตปริยญาณญาณที่ทำให้กำหนดใจคนอื่นได้คือจะทายใจเขาได้ 4. ปุพเพนิวาสานุสติญาณญาณที่ทำให้ระลึกชาติได้ 5. ทิพจักขุญาณที่ทำให้มีตาทิพย์ 6. อาสวัคคายานญาณที่ทำให้อาสวะสิ้นไปข้องอพระปฏิสัมภิทัปปตะพระอรหันต์อุปโตภาควิมุตติผู้บรรลุปฏิสัมภิทา4อย่างที่กล่าวแล้วข้างต้นเมื่อรวมเข้าเป็นชุดเดียวกันและเรียงตามชื่อที่ใช้เรียกมี6ประการดังนี้ 1. สุขวิปัสสกะผู้เจริญวิปัสสนาล้วน 2. ปัญญาวิมุตติผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาที่นอกจากสุขวิปัสสกะ 3. อุปโตภาควิมุตติผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วน 4. เตวิชชะผู้ได้วิชชา 3. 5. ชลภิญญะผู้ได้อภิญญา 6. 6. ปฏิสัมภิทัปปตะผู้บรรลุปฏิสัมภิทา 4. พระอรหันต์องค์ใดเป็นทั้งชละพิญญะและปฏิสัมภิทัปปตะย่อมเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนบริบูรณ์ครอบคลุมทั้งหมดบันทึกพิเศษท้ายบทสำหรับผู้สนใจเชิงวิชาการบันทึกที่1เรื่องสอุปาทิเสสและอนุปาทิเสสบางท่านถือเอาความหมายตามพุทธพจน์ในอังคุตตรนิกายซึ่งจำแนกประเภทบุคคลผู้บรรลุนิพพานเป็นสองอย่างคือสัอุปาทิเสสบุคคลคือบุคคลผู้ยังมีอุปาทานเหลือหรือยังมีกิเลสเหลืออยู่บ้างกล่าวคือพระเสขะได้แก่พระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีกับอนุปาทิเสสบุคคลคือบุคคลผู้ไม่มีอุปาทานเหลือหรือไม่มีเชื้อกิเลสเหลืออยู่เลยได้แก่พระอเสขะคือพระอรหันต์จึงแปลคำว่าอุปาทิเป็นอุปาทานคือตัวความยึดมั่นและจำกัดความหมายของนิพพานสองอย่างนั้นว่า 1. สัอุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานที่ยังมีอุปาทานเหลืออยู่หรือนิพพานของผู้ยังมีกิเลสเหลืออยู่บ้างได้แก่นิพพานของพระเสขะคือพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามี 2. อนุปาทิเสสนิพพานธาตุนิพพานที่ไม่มีอุปาทานเหลืออยู่เลยหรือนิพพานของผู้ไม่มีกิเลสเหลืออยู่เลยได้แก่นิพพานของพระอเสขะคือพระอรหันต์ การแปลความหมายอย่างนี้เกิดจากความสับสนระหว่างภาวะคือสอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานกับบุคคลคือสอุปาทิเสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคลกล่าวคือนิพพาน2นั้นเป็นการแสดงภาวะของนิพพานเท่าที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนบุคคล2เป็นการแสดงถึงบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับนิพพานดังนั้นเพื่อป้องกันความสับสนพึงแยกว่าด้วยว่าสอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานไว้พวกหนึ่งสอุปาทิเสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคลซึ่งได้กล่าวต่อไปในตอนว่าด้วยบุคคลผู้บรรลุนิพพานไว้อีกพวกหนึ่งไม่ให้ปะปนกันและศัพท์สำคัญที่จะช่วยแยกความหมายในกรณีนี้ก็คืออุปาทิในสอุปาทิเสสนิพพานและอนุปาทิเสสนิพพานซึ่งแตกต่างจากอุปาทิในสอุปาทิเสสบุคคลและอนุปาทิเสสบุคคลวงเล็บพึงสังเกตว่าในอรรถกถาที่อธิบายเรื่องนิพพาน2นั้นเองก็ยังมีคำอธิบายบางตอนชวนให้สับสนว่าสอุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานของสอุปาทิเสสะบุคคลบันทึกที่2เรื่องความหมายของทิฏฐธัมมิกะและสัมปรายิกะทิฏฐธัมมิกะและสัมปรายิกะมีรูปศัพท์ที่เป็นคำนามว่าทิฏฐธรรมและสัมปรายะตามลำดับคำทั้ง4นี้มีใช้มากมายทั้งในบาลีและในคัมภีร์ชั้นหลังและมักพบในความหมายว่าปัจจุบันหรือชีวิตนี้กับเบื้องหน้าเลยจากชีวิตนี้ไปหรือโลกหน้าโดยเฉพาะที่คุ้นหูคุ้นตานักศึกษาธรรมมากได้แก่ที่มากับคำว่าอัฏฐะเป็นทิฏฐธรรมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะแปลกันว่าประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าบางคราวมีปรมัตถะคือประโยชน์อย่างยิ่งหรือประโยชน์สูงสุดตามมาด้วยรวมเป็นอัตถะหรือประโยชน์3ขั้นอย่างไรก็ดีในคัมภีร์ขั้นต้นทีเดียวมีแต่อัตถะ2คือทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะเท่านั้นมาคู่กันและในกรณีนั้นสัมปรายิกัตถะหมายถึงประโยชน์ที่สูงกว่าหรือเลยจากทิฏฐธัมมิกัตถะขึ้นไปทั้งหมดรวมทั้งประโยชน์ขั้นปรมัตถ์ด้วยส่วนคำว่าปรมัตถะท่านใช้ลำพังต่างหากเป็นคำโดดๆไม่รวมอยู่เป็นชุดโดยถือเป็นไวยพจน์อย่างหนึ่งของนิพพานต่อมาในคัมภีร์ชั้นรองจึงจัดเข้าชุดเป็นอัตถะหรือประโยชน์3คือทิฏฐธรรมิกัตถะสัมปรายิกัตถะและปรมัตถะ3อย่างในกรณีเช่นนี้สัมปรายิกัตถะย่อมถูกจำกัดความหมายให้แคบเข้าเป็นประโยชน์เบื้องหน้าหรือเกี่ยวกับโลกหน้าชั้นสวรรค์ที่ต่ำกว่าปรมัตถ์คือยังไม่ถึงนิพพานที่ว่าสัมปรายิกัตถะเดิมหมายถึงประโยชน์ชั้นสูงขึ้นไปทั้งหมดรวมทั้งปรมัตถ์ด้วยนั้นเช่นเมื่อกล่าวที่ท่านพรหมายุพราหมณ์ผู้เฒ่าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ประทานโอกาสให้ท่านถามปัญหาได้ทั้งที่เกี่ยวกับทิฏฐธัมมิกัตถะและสัมปรายิกัตถะพรหมายุพราหมณ์ดำริว่า สำหรับทิฏฐธรรมิกถะตัวท่านเองชำนาญอยู่แล้วมีแต่คนอื่นมาถามท่านดังนั้นท่านจึงจะถามปัญหาเกี่ยวกับสัมปรายิกถะคำถามเกี่ยวกับสัมปรายิกถะของพราหมณ์มายุของพรหมายุพราหมณ์มีว่าทำอย่างไรบุคคลจึงจะเป็นพราหมณ์เป็นผู้จบพระเวทคือเวทขูเป็นผู้ทรงไตรเพศหรือไตรวิชชาวงเล็บไตรวิชชาเป็นผู้เจนสรุติคือตัวบทแห่งพระเวทวงเล็บโสตถิยะเป็นพระอรหันต์เป็นผู้รู้ไกวันคือเกวลีเป็นมุนีและเป็นพระพุทธเจ้าแม้คำว่าสัมปรายิกะล้วนๆก็มีความหมายกว้างถึงขั้นปรมัตถ์ด้วยเช่นกันดังในกันนกัตถะละสูตรพระเจ้าประเสริฐที่โกศลทูลถามพระพุทธเจ้าถึงความแตกต่างระหว่างวรรณะทั้งสี่พระพุทธเจ้าตรัสตอบแสดงความแตกต่างในแง่ทิฏฐธรรมิกะว่าเมื่อถือตามอาการแสดงความเคารพกันกษัตริย์และพราหมณ์ก็เป็นวรรณะสูงแต่ในแง่สัมปรายิกะความแตกต่างกันไม่เกี่ยวกับวรรณะความแตกต่างขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของแต่ละคนเมื่อถึงวิมุตติแล้วไม่มีอะไรต่างกันและมีข้อความตอนหนึ่งในคัมภีร์มหานิเทศว่าบุคคลมองเห็นอานิสงส์สองประการแห่งทิฏฐิคือทฤษฎีเนี่ยของตนคืออานิสงส์ที่เป็นทิฏฐธรรมิกะและอานิสงส์ที่เป็นสัมปรายิกะอานิสงส์ที่เป็นทิฏฐธรรมิกะของทิฏฐิเป็นไฉนหรือกล่าวคือศาสดามีทิฏฐิอย่างใดสาวกทั้งหลายก็พลอยมีทิฏฐิอย่างนั้นพวกสาวกย่อมสักการะเคารพนับถือบูชายำเกรงศาสดาผู้มีทิฏฐิอย่างนั้นและย่อมได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะเภสัชอันสืบเนื่องมาแต่การนั้นอานิสงส์ที่เป็นสัมปรายิกะของทิฏฐิเป็นเช่นไหนหรือกล่าวคือบุคคลนั้นย่อมหวังผลต่อไปข้างหน้าว่าทิฏฐินี้พอจะทำให้เป็นหน้าเป็นครุฑเป็นอินเป็นพรหมหรือเป็นเทพได้ทิฏฐินี้พอเพียงแก่สุทธิวิสุทธิบริสุทธิมุตติวิมุตติปริมุตติเราจักบริสุทธิหลุดพ้นได้ด้วยทิฏฐินี้ในชั้นอรรถกถาท่านมักแสดงความหมายจำกัดลงไปทีเดียวว่าทิฏฐธรรมิกะหมายถึงมีในอัตภาพนี้เกิดขึ้นในชาตินี้สัมปรายิกะหมายถึงมีในปรโลกเกิดขึ้นในโลกหน้าหรือชีวิตหน้าแม้อรรถกถาที่อธิบายเรื่องนิพพานธาตุสองอย่างก็อธิบายทำนองนี้เช่นกันคือกล่าวว่าทิฏฐธรรมิกะหมายถึงมีอยู่เป็นไปในอัตภาพนี้ส่วนสัมปรายิกะหมายถึงมีในเบื้องหน้าคือภายหลังจากทำลายขันธ์บันทึกที่3จริมจิตจริมะกะจิตจริมะวิญญาณจริมะกะวิญญาณมีความหมายอย่างเดียวกันคือแปลว่าจิตสุดท้ายหรือวิญญาณสุดท้ายบางทีแปลแถมเข้าให้ชัดขึ้นว่าจิตดวงสุดท้ายในภพหมายถึงจุติจิตหรือจุติวิญญาณของพระอรหันต์หรือเรียกในหนึ่งว่าปรินิพพานจิตคือจิตสุดท้ายที่สิ้นชีวิตของพระอรหันต์หรือจิตขณะที่ปรินิพพานคำว่าจริมะวิญญาณ มีใช้ครั้งแรกในจุรนิเทศซึ่งเป็นคัมภีร์ชั้นรองในพระไตรปิฎกดังข้อความว่าเมื่อพระอรหันต์ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานปรินิพพานธาตุนั้นเพราะความดับไปแห่งจริมะวิญญาณธรรมเหล่านี้คือปัญญาและสตินามและรูปย่อมดับคือสงบถึงความไม่ตั้งอยู่ระงับไปณที่นี้ในสมัยอรรถกถาคำว่าจริมะวิญญาณและจริมะจิตมีใช้มากขึ้นบางแห่งกำหนดเอาการบรรลุอนุปาทิเสสนิพพานด้วยการดับจริมะจิตพร้อมกันนั้นก็กำหนดเอาการบรรลุสัพพุปาทิเสสนิพพานหรือเริ่มดำรงอยู่ในสัพพุปาทิเสสนิพพานด้วยการบรรลุอรหัตผลฉบับอักษรไทยไม่มีแต่มีในฉบับอื่นเช่นพม่าและโรมันอันหนึ่งพึงสังเกตว่าในคัมภีร์ฉบับภาษาไทยจริมจิตและจริมวิญญาณเป็นปุริมจิตและปุริมวิญญาณจิตหรือวิญญาณที่มีมาก่อนหลายแห่งแต่หลักฐานยันกันเองเช่นในบาลีเป็นปุริมะแต่อรรถกถาที่อธิบายความตรงนั้นเป็นจริมะข้อความเดียวกันอยู่ในคัมภีร์กวนละเล่มเล่มหนึ่งเป็นปุริมะหรือปุริมแต่อีกเล่มหนึ่งเป็นจริมะเป็นต้นว่าที่ถูกเป็นจริมะบันทึกที่4เรื่องศีลัพพตปรามาสศีลัพพตปรามาสเป็นสังโยชน์ที่มักเข้าใจกันพร่ามากที่สุดข้อนจึงเห็นควรนำหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมเพื่อเสริมความเข้าใจในสุตตนิบาตมีพุทธพจน์มากแห่งตรัสถึงสมณพราหมณ์และบุคคลบางพวกมีความเห็นผิดถือว่าความบริสุทธิ์จะมีได้ด้วยศีลและวัดเป็นต้นส่วนอริยสาวกหรือท่านผู้หลุดพ้นหรือมุนีที่แท้ไม่ยึดติดทิฏฐิทั้งหลายละได้ซึ่งศีลและพรตทั้งหมดคำว่าบริสุทธิ์หรือสุทธินี้หมายถึงจุดหมายสูงสุดของลัทธิศาสนาตรงกับความหลุดพ้นหรือวิมุตตินั่นเองความเห็นผิดนั้นอาจแสดงออกในรูปของการบำเพ็ญศีลพรตเพื่อจะได้เป็นเทพเจ้าดังปรากฏบ่อยๆในพระสูตรต่างๆโดยข้อความว่ามีปณิธานหรือมีทิฏฐิว่าด้วยศีลหรือพรตหรือตบะหรือพรหมจรรย์นี้เราจะได้เป็นเทพเจ้าหรือเทพองค์ใดองค์หนึ่งคัมภีร์มหานิเทศและปุรนิเทศได้อธิบายเรื่องการยึดถือความบริสุทธิ์ด้วยศีลและวัดเช่นนี้ไว้หลายแห่งเช่นแห่งหนึ่งว่ามีสามเณรพราหมณ์พวกหนึ่งถือความบริสุทธิ์ด้วยศีลพวกเขาเชื่อถือสุทธิวิสุทธิความบริสุทธิ์ความหลุดพ้นวิมุตติปริมุตติเพียงด้วยศีลเพียงด้วยการบังคับควบคุมตนคือสัญญมะเพียงด้วยความสำรวมระวังคือสังวรเพียงด้วยการไม่ล่วงละเมิดเป็นต้นมีสามเณรพราหมณ์พวกหนึ่งถือความบริสุทธิ์ด้วยวัดหรือพรตพวกเขาถือหัตถวัดประพฤติอย่างช้างบ้างถืออัศวัดประพฤติอย่างม้าบ้างถือโควัดประพฤติอย่างบัวบ้างเป็นต้นถือพรหมวัดบ้างถือเทววัดบ้างถือทิศวัดคือว่าทิศบ้างคำอธิบายเช่นนี้ลงตัวเป็นแบบในคำจำกัดความว่าคำว่าศีลัพพตปรามาสของคัมภีร์อภิธรรมว่า ทิฏฐิการยึดถือการของสมณพราหมณ์ทั้งหลายภายนอกจากธรรมวินัยนี้ทำนองนี้ว่าความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลความบริสุทธิ์มีได้ด้วยวัดความบริสุทธิ์มีได้ด้วยศีลและวัดนี้เรียกว่าศีลัพพตปรามาสคำว่าของสมณพราหมณ์ภายนอกนั้นบางทีทำให้บางท่านเข้าใจผิดว่าการประพฤติศีลพจน์ของพวกนักบวชนอกศาสนาเท่านั้นเป็นศีลัพพตปรามาสความจริงคำที่ว่านี้ควรถือเป็นคำเน้นเพื่อชี้ตัวอย่างรูปแบบหรือแนวปฏิบัติเท่านั้นอาจเรียกแปลเป็นว่าการยึดถืออย่างพวกสมณพราหมณ์ภายนอกก็จะชัดขึ้นหรือไม่ต้องเติมคำนั้นเข้ามาเลยก็ได้เหมือนอย่างพุทธพจน์ทั้งหลายในสุตตนิบาตและคำอธิบายหรือในอรรถกถาเป็นต้นก็ไม่มีคำว่าของสมณพราหมณ์ภายนอกเพราะเมื่อถือผิดอย่างนี้ถึงอยู่ในพุทธศาสนาก็เป็นการถืออย่างคนนอกพระศาสนาสรุปความหมายตอนนี้ว่าศีลัพพตปรามาสหมายถึงการประพฤติศีลพรตด้วยโมหะคือความหลงงมงายว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นบรรลุจุดหมายของศาสนาเพียงด้วยการบำเพ็ญศีลพรตนั้นและในความหลงผิดนี้ลักษณะหนึ่งที่แสดงออกมาคือการกระทำด้วยตัณหาและทิฏฐิเช่นประพฤติเช่นนั้นเพราะอยากไปเกิดเป็นเทวดาและมีความเห็นผิดแฝงอยู่ด้วยพร้อมกันว่าการบำเพ็ญศีลพรตนั้นจะทำให้